بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك من تريشر النصابة mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran liimam almuhaddith abi bakr muhammad ibn husayn al-ajurri رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن قال رحمه الله باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن قوله باب فضل الاجتماع في المساجد أي ما يترتب على الجلوس في المساجد التي هي بيوت الله جل جلاله من الفضائل لأن قوله فضل مفرد مضاف فيفيد العموم ملنغه وزمزية فضل زنازبتكان قواتك كامسكتين مسكتي أمبون ينبع زاء الله سبحانه وتعالى katika fadhail nyingi zilizoko ndani ya kitendo cha watu kukaa msikitini na kuelimishana Qur'an. Na hapa nasema inakusudiwa ni fadhail pamoja na kuwa lafzi ni fadhil, kwa sababu kauli ya fadhil ni mufrad kisha ni mudhaf, kwa hivyo yabeba maana ya kuenea. Zile fadhila ni nyingi, fayufidu al-umum. Fadhli lijtimaa, fadhli ni mudhaf, ijtimaa ni mudhaf ilayhi. Babu fadhli lijtimaa fi al-masajidi lidarsi al-Qur'an ay limudarasati al-Qur'an wa ta'allumihi wa tadarusihi. Fadhla nyingi zizogo katika watu kukaa msikitini kuidurusu Qur'ani, maana kuisoma Qur'ani na kujifunza Qur'ani na kufundishana Qur'ani. Wa hadhihi almudarasa tatanawalu amrayn. Mudarasa inakusudia hapa ingia mambo mawili. Al-awwal أن يجتمع مجموعة على أحد المتقنين للقرآن قراءة وضبطا يقرئهم واحدا واحدا ويصحح لهم التلاوة ويقوم لهم قراءة القرآن. يقول كوانزا أمر لينجية كتك مدارسة القرآن لدي مسكيتني وكسانيك كيكوندي cha Waislamu chini ya mmoja wao ambaye ni mjuzi wa kuisoma Qur'an, ajua kuisoma Qur'an na ameidhibiti Qur'an vizuri, akawa ni mwenye kuwasomesha mmoja baada ya mwingine. na kusahihisha kisomo cha mmoja baada ya mwingine. Fulani soma, tumsikiliza amkosoa na kumfundisha. Kwa hivyo atengeneza kile kisomo cha Qur'an cha wale waliohudhuria katika kikao kama kile. Hili ni jambo la kwanza ambalo linaingia katika mudarasatul Qur'an. Athani an yujalisu aliman basiran fayashrahu lahum almaani, wakae na mwana wa chuoni aliye na ufahamu na ilmu, awashereheshe maana ya aya za Qur'an. Wayubayinu lahum ad-dilalat, awabainishia ile miongozo yaliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'a ma sabaqa min ta'allum al-Qur'an wa mudarasatihi imma li dhabt hurufihi wa imma li dhabt ma'anihi wa dilalatihi fat-tarjamatu tatanawalu dhalika kullahu. Yote haya ambayo tumetangulia kuyataja katika kujifunza Qur'an, kusomeshana Qur'an, kudhibiti herufi zake, kudhibiti maana yake na miongozo iliyoko ndani yake, huu mlango yaingia ndani yake yote haya. Kwa maana yaingia kujifunza Qur'an, mtu kusoma namna ya kuisoma Qur'ani herufi zake, kadhalika yaingia ndani yake kusoma maana ya kile anachokisoma yule msomaji wa Qur'an. Yote haya mawili yaingia katika hizi fadhila. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويا قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل. قوله تجالس هذه صيغة تفاعل تعني اشتراك اثنين فأكثر في أمر. تجالس صيغة تفاعل معنى يمكن ومشركين وويل أو زيد كتك جنب فلان. ولعل المعنى هنا يتضمن تشجيع بعضهم بعضا على المدارسة. نهويندا ما نهابا ينجيان دانياكي كشجيع شان باذي واو كو ينجيني كتك كوكا كجفونز قرآن وترغيب بعضهم لبعض فنيانا ترغيب نكوبين لزيانا باذي واو كو ينجيني كتك كجفونز قرآن لأن الإنسان لا يزال محتاجا إلى من يشجعه ويشد من عضده للتعلم والمذاكرة بالسؤال عنه ومتابعة أحواله والاهتمام بشؤونه. كسباب متسك زوتي أهتاج يولي أنا يمشجعيشا كتك كفاني ديامو كم تينغوف كتك كتفت علمو kadhalika kufanya murajaa wa ilmu kila alichokisoma kukipitia kwa kumuulizia, kumfuatilizia ahwali zake, kuwa na ihtimam na mambo yake. Na ukipata rafiki ambaye atakuelekeza katika mambo haya, hiyo ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amekupa rafiki anayekusukuma katika khairi, kinyume na marafiki wengine ambao labda waelekea katika kutafuta ilmu akakuvunja moyo katika kutafuta kwako ilmu. Marafiki kama hawa si waheri, si wazuri. Tafuta yule ambaye atakuhimiza. Wama tajalasa, wa watu wahimizana katika kufanya mambo ya kheri kama haya. Na mwenzake akimuona amekosekana amuulizia, imekuwaje hatukuoni darasani, labda ameshughulishwa, labda ni mgonjwa. Kwa hivyo jambo la kushajiisha alihitaji kila Muislamu kusukumwa katika kutafuta ilmu, kumtilia nguvu katika kuitafuta ilmu. Qawluhu fi baytin min buyuti Allahi azza wa jalla dhakara ba'du ahli al-ilmi anna hadha kharaja makhraj al-ghalibi. Baadhi wanaovyoni wasema hii imetoka katika makhraj al-ghalibi, mara nyingi wani watu kusanyika ndani ya misikiti. Wa illa law anna at-tadarus kana fi madrasatin ilmiyatin aw fi baytin min al-buyut fa innahu yurja bi idhnillahi an yanalu hadhihi al-fadl. La sivyo, wale wanaofundishana Qur'an katika madrasa, kwa mfano kuna madrasa ya ilmu, kadhalika katika nyumba, nyumbani wamekusanyika kusomeshana Qur'an, basi atarajiwa bi idhnillah mtu anayefanya hivi au hao wanaofanya hivi pia kupata hizi fadhila zinazotajwa hapa. Na atataja hapa maneno mazuri Imam an-Nawawi rahimahullah katika suala hili. قال لا سيما وان الحديث جاء في بعض الفاظه في صحيح مسلم نهسهس حديثه كما هي imekuja katika baadhi ya lafzi zake katika sahih muslim la yaqud qawm yadhkurun Allah illa haffathum al malaika wa ghashiyatuhum ar rahma wa nazalat alayhim as sakinatu wa dhakarahum Allah fi man indahu ولم يذكر في بيت من بيوت الله. katika hadithi hii ikutaja bait min buyutillah, imetaja la yaqudu qaumun yadhkurun Allah moja kwa moja. fahadha at-tadarus lilquran in kana fi al-masjid fala shakka annahu afdal. huku kusomeshana Quran ikiwa ni ndani ya msikiti bila shaka ni aula zaidi, ikiwa ni katika msikiti ni aula zaidi. واجمع للخير واكمل na imekusanya khairi zaidi na ni kamilifu zaidi watu kukusanyika msikitini, na kuna baraka zaidi katika msikiti kuliko sehemu yote nyingine. Na ndio asli, ndio asli ya sehemu za kusomeshana. Maalasaf leo watu wamegura jambo la kusomeshana ndani ya msikiti, pamoja na kuwa asli ya taalim tangu wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba na salafu salih ilikuwa ni ndani ya misikiti, ndio asli ya taalim. Zaikiwa ni fadhila, basi zaidi itakuwa ndani ya misikiti kuliko sehemu zozote nyingine, pamoja na kuwa watu wakifanya jambo hilo hilo katika madaris wanao khairi, watarajiwa kupata hizi fadhila. Kadhalika wakilifanya jambo hili katika majumba yao, wako baadhi ya Waislamu jazahumullahu khairan Allah amewafungulia katika dunia, ukijenga nyumba uweka sehemu chini ikawa ni sehemu ya kusomesha Qur'an, kama chumba kikubwa hivi kaekwa chini, hiki ni chumba hasa kwa ajili ya kusomesha Qur'an. Na hili mimi niliona kwa baadhi ya ikhwa, hasa ikhwa Somaliin jazakumullahu khairan, huitwa duks. Utakuta katika nyumba chini kuna sehemu imewekwa kwa ajili ya kusomeshana Qur'an, kisha wachukua mwalimu mmoja, watoto wote wa ile nyumba watashuka pale wasome Qur'an. Na hili ni jambo la kheri, inatakikana wenye uwezo washajiarishwe kufanya mambo kama haya. Ni jambo la kheri hadhim jiddan kuwa na sehemu katika nyumba ambayo watu wakutana kusomeshana Qur'an, kheri kubwa na ni baraka katika mali ya yule aliyefanya kitendo kama hiki, kadhalika ni baraka katika nyumba yake, sababu pale kwa somo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lakin law kana fi baytin aw fi madrasatin aw nahwi dhalika fa innahu yurja an tuhsala hadhihi al-fadail. Ikiwa itakuwa ni katika nyumba au madrasa na mfano wake, pia kwa tarajiwa wapate hizi fadhila. Walihadha قال الحافظ النووي رحمه الله ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة بمعنى يingia chini ya msikiti pia yaungana na msikiti katika kupata hizi fadhila zilizotajwa alijtimaa fi madrasatin wa ribatin wa nahwihim. Ribat huko kwetu kwa mfano sijaona mfano wake, lakini kama ukienda Hadhramaut mpaka leo ziko zile ribat, ni sehemu ambazo soma kama madrasa zile, kama mfano madrasa watu waishi pale wasome. الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله يوتي ينجي بيا بموجة المسكيتي ما دام كنا تفاني نكيد أنباتو كنا تتاجو كتك حديث يمتون سلام. ويدل عليه الحديث الذي بعده متاجي حديث أنبوي متجواب الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ثم دليل حديث يبادياك فإنه مطلق يتناول جميع المواضع لا يقعد قوم يذكرون الله بمطلق ينجي سيم زوزوت. ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب اليوم مخرج الغالب زيدي لمسكتين سبواتو سمشا سانا مسكتين وكتمودي لا سيما في ذلك الزمان هذا كتك زمزيد متوم صلى الله عليه وسلم وكيو سمشا مصحابة مسكتين ويقول لك تاجوا بيت من بيوت الله فلا يكون له مفهوم يعمل به كويفو هين مفهوم ambao yatendewa kazi tuseme kuwa lazima iwe msikitini la maadamu watasomeshana Qur'an kule utakasomeshana Qur'an watarajiwa kupata hizi fadhila ingawa bila shaka yule anayefanya msikitini ni bora zaidi. قال يتلون كتاب الله اي يتلو واحد منهم والبقيه يسمعون mmoja asoma na wengine wamsikilize. أو يتلو واحد ويشرح عالم المعنى ويفسر الآيات أو موجة يوصومك شمونا وشووني وشريش مانياك نكفسير زي لآية فهذا اشتراك من الجميع في التلاوة وفي القراءة هابا تكوى مشركيان ووتك تكسوما كتاب شاء الله سبحانه وتعالى فالكل له نصيب فيها بين تار وسامع كلا موجة نسيمها بين من يقصوم أنا يقول أنا إسكليزا وتعم الفائدة الجميع نفيدة يينيا كواوتي كوهيزي فضل أستغزو تاجو هابا زينيا كواوتي يقول مليم وني وصوميشا نوالي وني وسكليزا نلو كما مسكتيت والله تنجيتمية كتك كونجزيا هيدي جامبو لتعليم كان يمسكتي بس نجل كوانا خيري كوبو سانا كتك مجتمع كويدي مجتمع ونجبادليك سانا hata kama watu wawili watatu wanne watano pole pole mshtama utabadilika. Shida yaje tukifanya taatili ya hili jambo kabisa watu wakawacha kusomeshana kabisa na msikiti. Msikiti ikawa yafanywa ibada kubwa ya swala peke yake. Jamaa waswali ambao ni ibada kubwa kweli ni kwa ajili yake miongoni mwa sababu kubwa kujenga msikiti na kuswali jamaa. Lakini waongezee pia na ibada kama hizi za kusomeshana misikitini, kadhalika waweza kuongezea ibada za wao kwa wao, kuhifadhisha watoto Qur'an ndani ya misikiti wa hakadha. Qawluhu wa yatadarasunahu bainahum almudarasatu takunu bifahmi almaani wa aqli addilalati wa tafaqquhi fil ayat. Mudarasa hupatikana kwa kufahamu maana ya zile aya na kuelewa malengo yake na miongozo iliyoko ndani ya ayat na kuzifahamu aya za Qur'an. Ni mudarasa wa yatadarasunahu bainahum, kwa watu wafundishana katika kuelewa kile wanachokisoma. Qawluhu illa haffat bihimul malaika ay أن الملائكة تحف هذا المجلس من أطرافه وجوانبه. ملائكة وزنقوك كتك كيكاو كما هيك كتك مشواك كول نوبفوني نكلا سين وزنقوك لسين. ولو كان من يجتمعون على درس القرآن في بيوت الله لا يرون الملائكة حتى يكي ووالي ونوكسانيك كواجير يكسوما قرآن ndani ya msikiti hawawaoni malaika illa anna almuslima min dhalika ala yaqin, isipokuwa muislamu katika jambo hili ana yaqin, hana shaka. Li anna dhalika khabarun sadiqun an ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wasallam, sio ni habari ya ukweli kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau kama mtu hatohudhuria darasa isipokuwa kwa ajili ya fadhila hii tu, yatosheleza kuwa ni fadhila. Saa nyingine mtu atakwambia mimi nimehudhuria lakini sielewi kinachozungumzwa pale. Wewe hudhuria, kaa hapa upate ile fadhila aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam. Humul qaum la yashqa ma'ahum jalisuhum, ukikaa na wao watu wanaotafuta ilmu na kusomeshana huwezi kupata hasara. Usidhanie kuwa mimi mmekaa ndio mgeni mwanzo, sifahamu vizuri, labda lile somo linalosomeshwa pale labda liko juu kuliko mimi. Kaa pale angalau upate fadhila. Wallahi lau kama ingelikuwa mmoja wetu hizi fadhila zingelikuwa ni za kidunia, singekosa kikao chake. Lakini subhanallah, Allah amewafumba macho wengi katika watu wasione fadhila hizi, ili wasibakie katika ilmu illa khasatun nas, wale ambao Allah wataka pekee. Hivi nyinyi mwadhania wale wanaotoka katika vikao vya ilmu na kutusikiliza kwa mfano hawataki utulivu wa moyo? Bali yeye ajiona kule kutoka naenda kupata utulivu wa moyo, labda pengine hana shughuli yoyote ambayo ni muhimu kwake, hata ya kidunia pia hana, lakini asikae katika kikao, aona nikienda nikiangalia habari nitapata utulivu wa moyo, akatoka enda kaangalia habari. Lau kama wangelikuwa wajua ili raha unaoipata watu katika hivi vikao tunavyokaa, wallahi kusingetosha misikiti nafasi ya watu kukaa. Lakini wengi katika watu hawajui ile raha anaoipata mtu katika kutafuta ilmu. Ni kama mfano wa hijabi imewekwa ili wabakie wale ambao Allah amewataka wao pekee yao wabakie katika vikao kama vile, kwa fadhila zake na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa Allah amekujalia wapenda kukaa katika vikao vya ilmu, hiyo ni fadhila kubwa, fadlan min Allahi wa ni'ma, wala sio kwa uwerevu. Wako wengi katika watu ambao hutoka hata habari hana, wala hata siku moja haijampiga kichwani kukaa katika kikao cha ilmu, na hata akiambiwa jambo la ilmu habari nalo hana, wala hana habari kabisa kabisa. Wako watu namna hiyo, hata kikujua kabisa ilmu wala nini, wa alhamdulillah yusalla jamaa, alhamdulillah yusalla kama unaweza kuswali ndo zake. Kin jambo la ilmu yeye ibada yake ifanye sawa sawa, ifanye sawa sawa, popote ile mbali twende tu aishi tu, yani watu wako na yeye yuko. Hawa watu aina hii pia wako. Kwa hizi neema Muislamu ana yaqini nazo, malaika tuone tuna yaqini kuwa katika vikao vya ilmu, vikao vya kusomeshana Qur'an na kusomeshana ilmu katika misikiti na sehemu nyinginezo, malaika huzunguka katika sehemu kama zile. Fahum yaqinan yahuffuna majalis darsi al-Qur'an wa mudhakaratihi bi ajnihatihim, tuna yaqini kuwa malaika wazunguka katika sehemu ambazo kuna darasa ya Qur'an, watu wasomeshana na kukumbushana, wazunguka kwa mifuko, kwa mbawa zao zunguka zile sehemu na vile vikao. Wajaa fi alhadith man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, ukifuata njia ya kutafuta ilmu Allah akufanyia wepesi njia yako ya kuelekea peponi. Kwa nini ya nyepesi njia ya kuelekea peponi? Kwa sababu kwa ilmu ndio wafahamu kinachopaswa kufanywa kwa kifanya na kile unachopaswa kujiepusha nacho kujiepusha nacho, na ndio njia yako kuelekea katika pepo ya Allah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm, takatufahamuni kitu kimoja, malaika waweka mbawa zao chini tawqiran li talib al-ilm, kumheshimu talib al-ilm. Wallahi hawaweki mbawa zao chini kwa mfalme wala rais wala waziri wala yote katika yale na manasibu ya dunia. Yule talib al-ilm ambaye baadhi ya watu waweza kumuona kamnyosha kidole wa mdharau, yule malaika hushuka chini wakafunga mbawa zao kwa heshima ya talib al-ilm. Kwanzia atoke nyumbani, heshima hiyo iwapewa. Sisi tuamini haya maneno ni ya Mtume sana, ya kweli, hatuna shaka. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talib al-ilm, li talib al-ilm. Angalia fadhila kubwa Allah alikum talib al-ilm. Na wewe talib al-ilm, usione ilo jambo unalitafuta kwa jambo dogo. Kuna baadhi ya watu wakiangalia watu wa dunia na namna walivyofungulikiwa katika dunia pengine ama nini, ajidharawi, ah sisi tuna nini bwana, ah wewe una zaidi ya vile walivyopata watu wa dunia. Ukisoma nusus kama hizi, Mtume sallam aliambiwa qur rabbi zidni ilma, na lau kama kungelikuwa kitu bora zaidi ya ilmu, Allah angemwamrisha mtume wake sallam kumwambia aombe ziada, lakini amemwamrisha aombe ziada ya ilmu peke yake. Wa fil hadith inna Allah au inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fudulan an kuttab an-nas, sayyahin ay yatufuna fil ard wa yamshuna bi turuqiha, malaika, kuna malaika wa Allah ambao watembea katika njia za ardhi, watembea katika hii ardhi. Fudulan an kuttab al-wahy اي غير الملائكه الحفظه, هاوا سيو ولا ملائكه الحفظه ونملزم منادامو نكمانديكيا عملي زاك, هاوا ني ونجينه. فضلا عن كتاب الناس, فاذا وجدوا اقواما يذكرون الله وكيوطا watu wamekaa wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, someshana Qur'an, watu someshana ilmu, tanadau waitana, hadumu ila bughyatikum, kama kuitana njooni bwana, kile mnachokitafuta mmekipata, kiko hapa. Fayajiun fayahufuna bihim ila samai dunya, wale malaika waja kisha wafungua mbawa zao wazunguka wale watu, wapandiana mpaka kwenye mbingu za dunia juu, mzunguko wao tu, wamekaa katika vikao vya ilmu. Hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa wale wanaokaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alhafu min almalaikati huwa ridhan bisani'i haula, huko kuzunguka na kuzunguka wa malaika ni kuwa wameridhia kile kitendo wanachokifanya hawa, lijtima'ihim ala alilmi wadhikr, kwa ajili ya kukusanyika kwao kwa sababu ya ilmu na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa ghashiyatuhumur rahma wa dhakarahumullahu fi man indahu. Sema nibaki insha Allah ta'ala tukuzungumzia katika kikao kutakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.